संक्षिप्त महाभारत में शल्य के सेनापतित्व में युद्ध का आरंभ और नकुल द्वारा कर्ण के शेष तीनों पुत्रों का वध, शल्य का युधिष्ठर और भीमसेन के साथ युद्ध, दुर्योधन द्वारा चिकितान का तथा युधिष्ठर का द्रुमसेन का वध। संजय कहते हैं, महाराज ये रात बीत जाने पर दुर्योधन ने आपके सब सैनिकों को आज्ञा दी, अब सब महारथी तैयार हो जाएं। राजा की आज्ञा पाकर सारी सेना कवच आदि से सज्जित हो गई, बाजे बजने लगे, योद्धाओं का सिंहनाद होने लगा। उससे मरने से बचे हुए आपके सैनिक मौत की परवाह न करके रणभूमि की ओर कूच करते दिखाई देने लगे। महाराज शल्य को सेना का नायक बनाकर महारथी ने संपूर्ण सेना के कई विभाग किए और सबको युद्ध भूमि में यथास्थान खड़ा किया। फिर कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शल्य, शकुनी तथा अन्य राजाओं ने मिलकर ये शपथ ली कि हम में से कोई भी अकेला होकर पांडवों से नहीं लड़े। जो अकेला ही उनसे लड़ेगा अथवा जो किसी लड़ते हुए योद्धा को अकेला छोड़ देगा, उसे 5 महापातक और 5 उपपातक लगेंगे। इसलिए सब एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ रहकर युद्ध करें। इस प्रकार शपथ लेकर समस्त महारथियों ने मद्राज को आगे किया और बड़ी शीघ्रता के साथ शत्रुओं पर चढ़ाई कर दी। इसी तरह पांडव भी सेना का व्यूह बनाकर युद्ध की इच्छा से कौरों पर चढ़ आए। उनकी सेना शुभ्ध हुई, समुद्र की भांति गर्जन कर रही थी। पांडव का सिंहनाद सुनकर आपके पुत्रों के मन में भय समा गया। तब मद्राज शल्य ने उन्हें धीरज बधाया और सत्यभद्र नामक व्यूह बनाकर पांडव के ऊपर धावा किया। उससे वे सिंधु देश के घोड़ों से जुते हुए एक विशाल रथ पर विराजमान थे। उनके साथ मद्र देश के वीर तथा करण के अजय पुत्र भी थे। उनके वाम भाग में त्रिगर्तों की सेना से घिरा हुआ कृतवर्मा था। दक्षिण भाग में शक और यवनों के साथ कृपाचार्य थे तथा पृष्ठ भाग में कंबोजों के साथ को साथ लिए अश्वत्थामा मौजूद था। मध्य भाग में दुर्योधन था, जिसकी रक्षा में प्रधान प्रधान कौरव खड़े थे। वही शकुनी भी था जो घुड़सवारों की विशाल सेना से घिरा हुआ था। महारथी कैतव्य अभी संपूर्ण सेना के साथ जा रहा था। उधर पांडवों ने भी मोर्चेबंदी कर रखी थी। उन्होंने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा था। उन तीनों के अध्यक्ष थे धृष्टम, शिखंडी और सात्यकी। इन लोगों ने शल्य की सेना पर धावा किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर भी शल्य का वध करने की इच्छा से अपनी सेना के साथ उन्हीं पर जा चढ़े। अर्जुन ने कृतवर्मा और संक्षिप्तकों पर चढ़ाई की। भीमसेन और सोमकों का कृपाचार्य पर धावा किया। नकुल सहदेव ने शकुनी तथा उलोक पर आक्रमण किया। इसी प्रकार आपके पक्ष के कई हजार सैनिक भी पांडवों पर जा चढ़े। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय भीषम, द्रोण तथा कर्ण के मारे जाने के पश्चात मेरे पुत्रों के तथा पांडवों के पास कितनी कितनी सेना बच गई थी? तो संजय ने कहा, महाराज शल्य के सेनापतित्व में जब हम लोग युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए थे, उस समय हमारे पास 11,000 रथ, 10,700 हाथी, 2,00,000 घोड़े, 3 करोड़ पैदल थे और पांडवों के पास 6,000 रथ, 6,000 हाथी, 10,000 घोड़े और 1 करोड़ पैदल मौजूद थे। बस इतनी ही सेना बच गई थी और यही युद्ध के लिए उपस्थित थी। प्रातःकाल सूर्योदय होते ही दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। फिर तो दोनों दलों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। हजारों घुड़सवार, पैदल रथी और हाथी सवार पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। महाराज, पांडवों की मार पड़ने से आपकी सेना जहां की तहां बेहोश होकर गिरने लगी। भीमसेन और अर्जुन ने आपके सैनिकों को मूर्छित करके शंख बजाए और सिंहनाद करने लगे। इसी समय धृष्टम तथा शिखंडी ने धर्मराज को आगे करके शल्य पर धावा कर दिया। माद्री कुमार, नकुल और सहदेव भी आपकी सेना पर टूट पड़े। फिर पांडवों ने कौरव सेना को अपने बाणों से बहुत घायल कर दिया। अब कौरव वाहिनी आपके पुत्रों के देखते देखते चारों ओर से भागने लगी। सबको अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ गई। लोगों ने अपने प्यारे पुत्रों और भाइयों को छोड़ दिया। पितामहों और मामाओं की परवाह नहीं की, भांजे तथा अन्य संबंधियों का भी ख्याल नहीं किया। सब अपने घोड़ों और हाथियों को जल्दी जल्दी हांकते हुए भाग खड़े हुए। सेना को इस तरह भागती हुई देखकर मद्राज ने अपने सारथी से कहा, मेरे घोड़ों को शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ाओ और जहाँ ये राजा युधिष्ठिर खड़े हैं वहीं मुझे ले चलो। आज संग्राम में ये मेरे सामने ठहर नहीं सकते। सेनापति की आज्ञा से सारथी ने उनके रथ को राजा युधिष्ठिर के पास पहुँचा दिया। वहाँ पहुँचकर बड़े वेग से आक्रमण करती हुई पांडवों की विशाल सेना को शल्य ने अकेले ही रोक दिया। उस समय मद्राज को समरभूमि में डटे हुए देखकर भागने वाले कौरव योद्धा भी मृत्यु की परवाह न करके लौट आए। इसी बीच में नकुल ने चित्रसेन पर धावा किया। वे दोनों योद्धा एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों ही अस्त्र विद्या के ज्ञाता बलवान और रथ पर युद्ध करने में प्रवीण थे। दोनों एक दूसरे का वध करने के लिए प्रयत्नशील होकर परस्पर प्रहार करने का अवसर ढूंढ रहे थे। इतने ही में चित्रसेन ने एक भल मारकर नकुल का धनुष काट दिया। फिर तीन बाणों से उसके लाठ को भींदकर अनेकों तेज किए हुए बाणों से उसके घोड़ों को यमलोक भेज दिया। जब धनुष कटा और रस टूट गया तो वीरवर नकुल ढाल तलवार लेकर रथ से उतर पड़ा। अब उसने पैदल ही चित्रसेन पर आक्रमण किया। उस समय चित्रसेन उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा, किंतु नकुल विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाला था। उसने चित्रसेन के बाणों को ढाल पर ही रोककर नष्ट कर दिया और संपूर्ण सेना के सामने ही चित्रसेन के रथ पर चढ़कर उसने उसके कुंडल और मुकुट से शोभित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। चित्रसेन का मस्तक रथ के पीछे भाग में गिर पड़ा। उसको मरा हुआ देखकर पांडव महारथी सिंहनाद करने लगे, किंतु कर्ण के महारथी पुत्र सुषेण और सत्यसेन तीखे बाणों की वर्षा करते हुए नकुल पर टूट पड़े। उनके बाणों से नकुल का सारा शीर भिद गया, तो भी वह नया धनुष लेकर दूसरे रथ पर सवार होकर क्रोध से भरे हुए यमराज की भांति समर में डट गया। अब दोनों भाई नकुल के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डालने की चेष्टा में लगे। ये देखकर नकुल ने हंसते हंसते चार बाणों से सत्यसेन के चारों घोड़ों को मार गिराया, फिर एक नाराज मारकर उनका धनुष भी काट डाला। तब सत्यसेन ने दूसरा धनुष और दूसरा रथ लेकर अपने भाई के साथ ही नकुल पर धावा किया और बाणों की झड़ी लगाकर उसे सब ओर से ढक दिया। नकुल ने भी उनके बाणों को रोककर दो दो बाणों से दोनों को अलग अलग बीन डाला। फिर इन दोनों ने भी नकुल को घायल किया और तीखे साइकों से उनके सारथी को भी भीन डाला। अब सत्यसेन ने पृथक पृथक दो बाण मारकर नकुल का धनुष और उसका रथ का हर्षा काट डाला। तब नकुल ने रथ शक्ति हाथ में ली और बहुत ऊंचे उठाकर सत्यसेन पर दे मारी। उसकी चोट से सत्यसेन की छाती के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह प्राणहीन होकर जमीन पर जा पड़ा। भाई को मरा देखकर सुषेण क्रोध में भर गया और नकुल के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने चार साइकों से नकुल के चारों घोड़ों को मार डाला, पांच से रथ की ध्वजा काट दी और तीन से सारथी को यमलोक पठा दिया। नकुल को रथ हीन देखकर द्रौपदी कुमार सुत्सोम दौड़कर वहां आ पहुंचा। नकुल उसके रथ पर बैठ गया और दूसरा धनुष लेकर सुषेण से युद्ध करने लगा। तदंतर सुषेण ने नकुल को तीन और सुत्सोम को उनके भुजाओं तथा छाती में 20 मार मारे। तब तो नकुल ने क्रोध में भरकर बाणों की मार से सुषेण को सब ओर से ढक दिया और एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका मस्तक काट गिराया। ये देखकर कौरव सेना भयभीत होकर भागने लगी। संजय कहते हैं, महाराज उस समय सेनापति शल्य ने आपकी भागती हुई सेना को खड़ी किया और भयंकर सिंहनाद तथा धनुष की टंकार करते हुए शत्रु का सामना करने के लिए डट गए। राजा शल्य से सुरक्षित होने पर कौरव सैनिक निश्चिंत हो उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और युद्ध की इच्छा से शत्रुओं की ओर बढ़ने लगे। उधर से सात्यकी, भीमसेन और नकुल, सहदेव आदि पांडव योद्धा युधिष्ठिर को आगे करके चढ़ाए और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। तदंतर अर्जुन ने भी संक्षिप्तकों का संहार करके कौरव सेना पर धावा किया। इस प्रकार धृष्टुम्न आदि वीर भी तीखे सैकों की वर्षा करते हुए आपकी सेना पर चढ़ाए। उनके मार पड़ने पर कौरव सैनिक मूर्छित हो गए। उन्हें दिशा और विदिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहा। पांडवों के बाणों से कौरव सेना के मुख्य मुख्य वीर मारे गए। ऐसे ही आपके पुत्रों ने भी पांडव पक्ष के सैकड़ों और हजारों वीरों का संहार कर डाला। उस समय आपस की मार से दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत संतप्त एवं व्याकुल उठी। युद्ध करने वाले सैनिक भागने लगे, हाथी चिंघाड़ करने लगे, पैदल सिपाही कर्राने और चिल्लाने लगे। समस्त प्राणियों का भयंकर संहार होने लगा। पांडव बलवान थे, वे जब प्रहार करते तो उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था, इसलिए कौरव सेना बहुत कष्ट पाने लगी। आपकी सेना को क्लेश में पड़ी देखकर राजा शल्य उनका उद्धार करने के लिए आगे बढ़े। पांडव भी मद्राज के पास पहुंचकर उन्हें तीखे बाणों से भींदने लगे। तब महाबली मद्र नरेश ने युधिष्ठिर के सामने ही सैकड़ों तीखे बाण मारकर पांडव सेना का संहार आरंभ किया। उस समय भांति भांति के अपशकुन होने लगे, परतों सहित पृथ्वी डोलने लगी। धीरे धीरे युद्ध का रूप बड़ा भयंकर हो गया। महाबली शल्य ने द्रौपदी के सब पुत्रों को, नकुल, सहदेव को और धृष्टुम्न, शिखंडी तथा सात्यकी को भींद डाला। उन्होंने इनमें से प्रत्येक वीर को 10-10 बाण मारे। तत्पश्चात शल्य ने बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो प्रभर्दक को सोमक क्षत्रिय हजारों की संख्या में गिरते दिखाई देने लगे। उनके सैकों की चोट खाकर कितने ही हाथी, घोड़े, पैदल और रथी योद्धा धाराशाही हो गए। कितनों को मूर्छा आ गई और बहुत तेरे चीखने चिल्लाने लगे। उस समय महाबली मद्र नरेश सिंह के समान दहाड़ रहे थे। शल्य के बाणों से पीड़ित पांडव सेना रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर के पास भाग गई। इस प्रकार सेना को कुचलकर वे युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। ये देखकर युधिष्ठिर ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके शल्य को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शल्य ने उन पर एक भयंकर बाण चलाया। वेग से छूटा हुआ बाण युधिष्ठिर को घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा। अब भीमसेन को क्रोध चढ़ा, उसने शल्य को 7 बाण मारकर भीन डाला। इसी तरह सहदेव ने 5 और नकुल ने 10 बाणों से उसे घायल किया। द्रौपदी के पुत्रों ने भी बड़े वेग से उन पर बाणों की वृष्टा की। शल्य को बाण वर्षा से पीड़ित होते देखकर कृतवर्मा, कृपाचार्य, लोक, शकुनी, अश्वत्थामा तथा आपके पुत्र, वे सब एकत्रित होकर उनकी रक्षा करने लगे। कृतवर्मा ने 3 बाणों से भीमसेन को भीन डाला, फिर बाणों की बुछार से धृष्टुम्न को घायल कर दिया। शकुनी ने द्रौपदी के पुत्रों का तथा अश्वत्थामा ने नकुल से देव का सामना किया। दुर्योधन श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकाबले में खड़ा हुआ और अपने बाणों से उन दोनों को भींदने लगा। इस प्रकार आपके पक्ष के योद्धाओं और शत्रुओं में सैकड़ों द्वंद्व युद्ध हुए। सभी भयंकर और विचित्र थे। तदंतर मद्राज शल्य ने सहदेव के घोड़ों को मार डाला। तब सहदेव ने भी तलवार उठाई और शल्य के पुत्र का सिर धड़ से लग कर दिया। उधर अश्वत्थामा ने किंचित मुस्कुराकर द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक के 10-10 बाण मारे और कृतवर्मा ने भीमसेन के घोड़ों को यमलोक पठा दिया। घोड़ों के मरने पर भीमसेन रथ से उतर पड़े और हाथ में काल दंड के समान गदा लेकर उन्होंने कृतवर्मा के घोड़ों तथा रथ की धज्जियां उड़ा दी। कृतवर्मा उस रथ से कूद कर भाग गया। इधर शल्य भी सोमक और पांडव योद्धाओं का संहार करते करते तीखे बाणों से युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। ये देखकर भीमसेन वज्र के समान गदा लिए शल्य पर टूट पड़े और उनके चारों घोड़ों को मार गिराया। तब शल्य ने कुपित होकर भीमसेन की छाती में तोमर से प्रहार किया। इससे उनके कवच कट गया और तोमर से छाती छिद गई, किंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़ी तोमर अपनी छाती से निकालकर मद्राज के सारथी की छाती में दे मारा। इसके प्रहार से सारथी का मरम विदीर्ण हो गया और वह रक्त वमन करता हुआ राजा के सामने ही गिर पड़ा। मद्राज रथ छोड़कर दूर हट गए और लोहे की गदा हाथ में लेकर अविचल भाव से खड़े हो गए। भीमसेन भी बहुत बड़ी गदा लेकर शल्य पर टूट पड़े। महाराज, संसार में मद्राज शल्य अथवा यदुनंदन बलराम जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो गदाधारी भीम का वेग सह सके। इसी तरह शल्य की गदा का वेग भी भीमसेन के सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता था। उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। मद्राज ने अपनी गदा से भीमसेन की गदा पर जब चोट की तो वह प्रज्वलित सी उठी, उससे आग के लपटे निकलने लगी। इस प्रकार भीमसेन की गदा के आघात से शल्य की गदा भी अंगारे बरसाने लगी। ये देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। गदा की मार से एक ही क्षण में दोनों के शीर घायल हो गए, दोनों ही लहूलुहान उठे। मद्राज की गदा से बाएं और दाएं भाग में अच्छी तरह चोट खाने पर भी महाबाहु भीमसेन विचलित नहीं हुए, पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़े रहे। इसी तरह भीम की गदा का बारंबार आघात होने पर भी शल्य को जरा भी घबराहट नहीं हुई। वे दोनों जब एक दूसरे का पर गदा का प्रहार करते थे उस समय चारों दिशाओं में वज्रपात के समान आवाज सुनाई देती थी। उन दोनों का प्रक्रम अलौकिक था। वे लड़ते लड़ते 8 कदम आगे बढ़ आए और लोहे के डंडे उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों वीर मंडलाकार विचरने और अपना अपना विशेष कौशल प्रदर्शित करते थे। इसके बाद वे पुनः गदाएं उठाकर परस्पर प्रहार करने लगे। इस तरह लड़ते लड़ते जब अच्छी तरह घायल हो गए तो दोनों एक ही साथ रणभूमि में गिर पड़े। उस समय दोनों पक्ष के योद्धा में हाहाकार मच गया। भीम और शल्य दोनों के मर्म स्थानों में गहरे चोटी लगी थी, इसलिए दोनों ही अत्यंत व्याकुल हो गए। इतने ही में कृपाचार्य आए और शल्य को अपने रथ में बिठाकर तुरंत रणभूमि से बाहर ले गए। इधर भीमसेन पलक मारते मारते होश में आकर उठ खड़े हुए और गदा हाथ में लेकर मद्राज को श्रीयुद्ध के लिए ललकारने लगे। तब आपके सैनिक नाना प्रकार के शस्त्र लेकर पांडव सेना पर टूट पड़े। आपकी सेना को आगे बढ़ती देख कर पांडव योद्धा भी सिंहनाद करते हुए दुर्योधन आदि कौरवों पर चढ़ आए। उस समय आपके पुत्र ने एक प्रास मारकर चिकितान की छाती चीर डाली। वह खून से नहा उठा और प्राणहीन होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। ये देखकर पांडव महारथी आपकी सेना पर बाण वर्षा करने लगे तथा कृपाचार्य कृतवर्मा और शकुनी ये मद्राज को आगे करके धर्मराज युधिष्ठिर से युद्ध करने लगे। शल्य ने युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उन्हें तिखी बाणों से भीन डाला। तब युधिष्ठिर ने भी मुस्कुराते हुए 14 नाराज हाथ में लिए और उनसे शल्य के मर्म स्थानों को भीन डाला। अब शल्य क्रोध में भर गए। उन्होंने राजा युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी और अनेकों बाणों से उन्हें घायल कर दिया। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए सैकों से शल्य को घायल किया। फिर चंद्रसेन को 27 और उनके सारथी को 9 बाणों से घायल करके द्रुमसेन को 64 बाणों से मार डाला। चक्र रक्षक के मारे जाने पर शल्य ने 25 चेदी योद्धाओं का सफाया कर डाला। फिर सातकी को 25, भीमसेन को 5 तथा नकुल से देव को भी बाणों से घायल कर डाला। राजा शल्य जब इस प्रकार रणभूमि में विचर रहे थे उस समय उनके ऊपर युधिष्ठिर ने अनेकों तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया, साथ ही उनके रथ की ध्वजा भी काट दी। ध्वजा गिरी हुई देखकर शल्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे शत्रुओं पर बाणों की बौछार करने लगे। उन्होंने सातकी, भीम, नकुल और सहदेव इनमें से हर एक को 5-5 बाणों से घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर की छाती पर बाणों का जाल सा फैलाकर उन्हें खूब पीड़ित किया। संजय कहते हैं, महाराज, मद्राज शल्य जब युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे उस समय सातकी, भीमसेन, नकुल और सहदेव ने आकर शल्य को घेर लिया और उन्हें भींदना आरंभ कर दिया। भीमसेन ने शल्य को पहले एक और फिर सात बाणों से घायल किया। सातकी ने उन्हें 100 बाण मारकर सिंह के समान गर्जना की। नकुल ने 5 और सहदेव ने 7 बाणों से शल्य को भींद कर पुनः 7 सैकों से घायल किया। इन महारथियों से पीड़ित होकर शूरवीर शल्य रण में डटे रहे। उन्होंने सातकी को 25, भीमसेन को 73, नकुल को 7 बाणों से भींद दिया। इसके बाद सहदेव के बाण सहित धनुष को काटकर उसे 21 सैकों से घायल किया। सहदेव ने भी दूसरा धनुष लेकर मामा जी को 5 बाण मारे, फिर एक बाण से उनके साथी को घायल कर दिया। इसके बाद पुनः 3 बाण मारकर शल्य को पीड़ित कर दिया। तदनंतर भीमसेन ने 70, सातकी ने 9 तथा धर्मराज ने 60 बाण मारे। फिर शल्य ने भी प्रत्येक को 5-5 बाण मारकर भीन डाला। तब सातकी ने क्रोध में भरकर शल्य पर तोमर का प्रहार किया। भीमसेन ने सर्प के समान नाराज चलाया। नकुल ने शक्ति छोड़ी। सहदेव ने गदा तथा धर्मराज ने शतग्नि का वार किया। इस तरह 5 वीरों के चलाए हुए 5 अस्त्र एक ही साथ शल्य की ओर छूटे, किंतु शल्य ने अपने शस्त्रों से मारकर उन सबको पीछे हटा दिया और सिंह के समान गर्जना की। शत्रु की यह गर्जना सातकी से नहीं सहेगी। उन्हें 2 बाणों से मद्राज को और 3 से उनके साथी को भीन डाला। तब शल्य ने क्रोध में भरकर पांडव पक्ष के उन सभी महारथियों को 10-10 बाण मारे। इस प्रकार शल्य के द्वारा बाधा पाकर वह महारथी अब उनके सामने नहीं ठहर सके। मद्राज का ये प्रकरण देखकर दुर्योधन ने समझ लिया कि अब पांडव पांचाल और संजय वीर मरे हुए के ही समान हैं। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने एक शरप्र के द्वारा शल्य के चक्र रक्षक को मार डाला। ये देखकर शल्य ने बाणों की झड़ी लगाकर पांडव सैनिकों को आच्छादित कर दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर सोचने लगे कि आज के युद्ध में मैं भगवान श्री कृष्ण की कही हुई शल्य को मार डालने की बात कैसे पूर्ण कर सकता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मद्राज क्रोध में भरकर मेरी सारी सेना का ही संहार कर डालें। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि घोड़े हाथी तथा रथियों की सेना के साथ पांडव सैनिक वहां पहुंचे और मद्राज को सब ओर से पीड़ित करने लगे। किंतु मद्राज शल्य ने पांडव द्वारा की हुई अस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने राजा शल्य की बाण वृष्टि देखी। उसके बाण आसमान से गिरती हुई टिड्डियों के समान जान पड़ते थे। उस समय आकाश साइकों से ठसाठस भर गया था तथा घना अंधकार छा जाने के कारण पांडव की या हमारे पक्ष की कोई भी वस्तु सूझ नहीं पड़ती थी। महाराज की बाण वर्षा से पांडव सेना को विचलित होती देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदि महारथी यद्यपि बहुत घायल हो चुके थे तो भी उस युद्ध में शल्य को छोड़कर नहीं जा सके, उनसे लड़ते ही रहे। दूसरी ओर अश्वत्थामा तथा उनके पीछे चलने वाले तिगत देश के महारथियों ने बहुत से बाण मारकर अर्जुन को घायल कर दिया। तब धनंजय ने 3 बाणों से द्रोणा कुमार को और 2-2 बाणों से अन्य महारथियों को भीन डाला। तत्पश्चात उन्होंने पुनः बाण बरसाना आरंभ किया। इससे आपके पक्ष के योद्धा बहुत घायल हो गए। इसके बाद उन्होंने भी इतनी बाण वर्षा की कि अर्जुन के रथ की बैठक थोड़ी ही देर में भर गई। श्री कृष्ण अर्जुन के सारे अंग बाणों से भिंद गए। ये देखकर आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। महाराज, उस समय आपके योद्धाओं ने अर्जुन की जो दशा की वैसी ना तो पहले कभी देखी गई ना सुनी ही गई थी। उनके रथ में सब बोर विचित्र पंख वाले बाण धसे हुए थे। तदंतर अर्जुन भी आपकी सेना पर बाण वर्षा करने लगे। उनके नाम अक्षरों से अंकित बाणों की मार खाते हुए कौरव सैनिकों को सब कुछ अर्जुन में ही प्रतीत होने लगा। अर्जुन रूपी आग आपके योद्धा रूपी इंद्रों को बड़े वेग से भस्म करने लगी। साइकों की चोट से बचाने के लिए जिन पर लोहे के आवरण पड़े हुए थे ऐसे ऐसे 2000 रथों का अर्जुन ने विध्वंस कर डाला। जैसे पर्लेकालीन अग्नि इस चराचर जगत को दग्ध करके धूम रहित कर होकर दमकने लगती है, उसी प्रकार पार्थ भी शत्रु का संहार करके दैदीप्यमान हो रहे थे। पांडव नंदन का यह प्रक्रम देखकर अश्वत्थामा ने सामने आकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका। फिर तो उन दोनों में भीषण बाण वर्षा होने लगी और बहुत देर तक एक सा ही युद्ध चलता रहा। फिर अश्वत्थामा ने 12 बाणों से अर्जुन को और दस से श्री कृष्ण को भीन डाला। जब अर्जुन ने भी हंसकर गांडीव की टंकार की और बाणों से गुरुपुत्र की पूजा करके उनके घोड़ों और सारथी को मार डाला, तब अश्वत्थामा ने उसी रथ पर खड़े होकर एक लोहे का मूसल लेकर उसे अर्जुन पर दे मारा, किंतु अर्जुन ने सहसा उसके साथ टुकड़े काट डाले। ये देखकर द्रोण कुमार ने कुपित होकर अर्जुन पर एक भयंकर परिख का प्रहार किया, परंतु पार्थ ने पांच बाण मारकर उसके भी टुकड़े टुकड़े काट डाले। साथ ही तीन भल्लों से द्रोण कुमार को खूब घायल किया। अर्जुन के प्रहार से अत्यंत आहत हो जाने पर भी द्रोण कुमार को घबराहट नहीं हुई। मैं अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके रण में डटा रहा और पंचाल देश के महारथी सुरथ पर बाणों की वर्षा करने लगा। सुरथ भी अश्वत्थामा की ओर दौड़ा और उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। ये देखकर अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ, उनके भौहों से तीन जगह बल पड़ गई। जब उसने धनुष पर कालदंड के समान भयंकर नाराज चढ़ाया और उसे सुरथ को लक्ष्य करके छोड़ दिया, वह नाराज सुरथ की छाती भेद कर भीतर घुस गया और सुरथ प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वीरवर सुरथ के मारे जाने पर अश्वत्थामा उसी के रथ पर जा बैठा और संक्षिप्तकों की सेना साथ लेकर अर्जुन से युद्ध करने लगा। दोपहर का वक्त था, उस समय अर्जुन का शत्रु के साथ महान संग्राम हुआ जो यमलोक की आबादी बढ़ाने वाला था। वहाँ कौरव योद्धाओं का पराक्रम देखकर तथा उनके साथ जो अर्जुन के लिए ही युद्ध कर रहे थे उसको लक्ष्य करके हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। संक्षिप्त महाभारत के शल्य पर्व में शल्य का प्रकरण तथा शल्य के साथ युधिष्ठर का युद्ध, शल्य का वध, महाराज के अनुचरों का वध, कौरव सेना का पलायन, भीम द्वारा 21,000 पैदलों का संहार और दुर्योधन का अपनी सेना को उत्साहित करना। संजय कहते हैं, महाराज एक और दुर्योधन और धृष्टुम्न ने महान संग्राम छेड़ा था जिससे बाणों और शक्तियों का ही अधिक प्रहार हो रहा था। दोनों ही ओर से सैनिकों को की सहस्त्र धाराएं बरस रही थी। पहले अर्जुन ने ही धृष्टुम्न को 5 बाण मारे, तब धृष्टुम्न ने भी 70 बाण मारकर दुर्योधन को विशेष पीड़ा पहुंचाई। ये देखकर उनके भाइयों ने बहुत बड़ी सेना के साथ आकर धृष्टुम्न को चारों ओर से घेर लिया। घिर जाने पर भी वह अस्त्र संचालन में अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ युद्ध में निर्भय विचर रहा था। दूसरी ओर शिखंडी अपने साथ प्रभद्रों की सेना लेकर कृपाचार्य और कृतवर्मा से युद्ध कर रहा था। वहाँ भी प्राणों की बाजी लगाकर भयंकर संग्राम हो रहा था। इधर राजा शल्य बाणों की छड़ी लगाकर सात्यकी तथा भीमसेन सहित समस्त पांडवों को पीड़ित कर रहे थे। साथ ही वे नकुल और सहदेव से भी भिड़े हुए थे। जब शल्य अपने बाणों से पांडव महारथियों को आहत कर रहे थे उस समय उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं दिखाई देता था। इसी समय शूरवीर नकुल ने अपने मामा शल्य पर बड़े वेग से धावा किया और बाणों की वर्षा से उन्हें आच्छादित कर दिया। फिर हंसते हंसते उसने 10 बाण से शल्य की छाती छेद डाली। अपने भांजे के द्वारा पीड़ित होकर शल्य भी उसे तीखे बाणों का निशाना बनाने लगे। ये देखकर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, सात्यकी और माद्री नंदन सहदेव शल्य पर टूट पड़े। सेनापति शल्य ने तुरंत ही उन सब का सामना किया। उन्होंने युधिष्ठिर को 3, भीमसेन को 5, सात्यकी को 100 और सहदेव को 3 बाणों से भीन डाला। इसके बाद मद्राज ने शरप्र मारकर नकुल के धनुष को काट दिया। तब नकुल ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर शल्य के रथ को बाणों से भर दिया। साथ ही युधिष्ठिर और सहदेव ने भी उनकी छाती में 10-10 बाण मारे। फिर भीमसेन ने 60 और सात्यकी ने 10 सैनिकों से उन्हें घायल कर दिया। अब मद्राज ने क्रोध में भरकर सात्यकी को पहले 9 और फिर 70 बाणों से भीन डाला। इसके साथ उनके धनुष को काटकर रथ के घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्हें नकुल, सहदेव, भीमसेन और युधिष्ठिर को भी 10 बाणों से घायल किया। इस प्रकार संग्राम में मैंने शल्य का अद्भुत प्रक्रम देखा। वे अकेले ही पांडवों के समस्त योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। तदनंतर वे युधिष्ठिर के बहुत निकट आ गए और उन्हें अपने बाणों से पीड़ित करके पुनः भीम पर टूट पड़े। उन समय राजा शल्य की फुर्ती तथा असंचालन की कुशलता देखकर आपके तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं में उनकी बहुत प्रशंसा की। शल्य के बाणों से अत्यंत घायल होकर जब पांडव योद्धा बहुत कष्ट पाने लगे तो इस युधिष्ठिर के पुकारने और मना करने पर भी वे युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चले। इससे धर्मराज को बड़ा अमर्ष हुआ। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरी विजय हो या मृत्यु, युद्ध अवश्य करूंगा। फिर तो वे अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करके शल्य को बाण से पीड़ित करने लगे तथा भगवान श्री कृष्ण और अपने सब भाइयों को बुलाकर बोले, मैं अपने मन की बात बताता हूँ। मेरे पहियों की रक्षा करने वाले माद्री कुमार नकुल और सहदेव अब क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर अपने मामा की से अच्छी तरह लड़े। आज या तो शल्य मुझे मार डालेंगे या मैं ही उनका वध करूंगा। मेरा इस बात को तुम लोग सत्य समझो। इस समय पहियों की रक्षा का भार सातकी और धृष्टद्युम्न पर रहा। सातकी दाहिने पहिये की रक्षा करे और धृष्टद्युम्न बाएं की। अर्जुन पृष्ठभाग की रक्षा में रहें और भीमसेन मेरे आगे आगे चलें। ऐसी व्यवस्था हो जाने पर मैं इस महासमर में शल्य से अधिक प्रबल हो जाऊंगा। राजा की आज्ञा पाकर सब ने वैसा ही किया, क्योंकि सभी उसका प्रिय करने वाले थे। फिर तो पांडव सेना में बड़ा उत्साह छा गया। पांचाल सुमक मतस्तेशीय वीर अत्यंत हर्ष में भर गए। युधिष्ठिर ने विजय अथवा मृत्यु की प्रतिज्ञा करके मध्यराज पर चढ़ाई की। उस समय शंख और भैरियाँ बजने लगी। पांचाल योद्धा सिंहनाद करते हुए मध्यराज पर टूट पड़े, परंतु आपके पुत्र दुर्योधन तथा मध्यराज शल्य ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब शल्य युधिष्ठिर पर बाणों की बुछार करने लगे। दुर्योधन भी सैकों की वर्षा करता हुआ अपनी अस्त्र विद्या का परिचय देने लगा। उससे भीमसेन दुर्योधन से भिड़ गए। धृष्टद्युम्न, सातकी, नकुल और सहदेव ने शकुनी आदि वीरों का सामना किया। फिर तो घमासान युद्ध होने लगा। दुर्योधन ने भीमसेन की ध्वजा काट दी, उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े काट डाले। तब भीमसेन ने शक्ति का प्रहार करके दुर्योधन की छाती छेद डाली। वह मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। दुर्योधन के मोह अच्छन्न हो जाने पर भीम ने शुरप्र से उसके सारथी का सिर धार से अलग कर दिया। सारथी के मरते ही उनके घोड़े जोर से भागे। उस समय हाहाकार मच गया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा आपके पुत्र को बचाने के लिए दौड़े। उधर युधिष्ठिर तेज किए हुए भलों से हजारों कौरव योद्धाओं का संहार करने लगे। वे जिस चना की ओर जाते उसी को बाण से मार गिराते थे। घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथ के सहित रथियों का, घुड़सवारों सहित घोड़ों का तथा हजारों पैदलों का उन्होंने सफाया कर डाला। फिर चारों ओर बाणों की झड़ी लगाते हुए वे मध्यराज शल्य की ओर दौड़े। युधिष्ठिर का ऐसा प्रकर्म देखकर आपके सभी सैनिक थर्रा उठे। केवल शल्य ने उनका सामना किया। वे दोनों क्रोध में भरकर शंख बजाते और एक दूसरे को ललकारते तथा डराते हुए पास आ गए, किंतु शल्य ने अपने बाणों की बुछार से युधिष्ठिर को ढक दिया तथा युधिष्ठिर ने भी शल्य पर बाणों की झड़ी लगा दी। उसी समय उन दोनों वीरों को देखकर समस्त सैनिक इस बात का निश्चय नहीं कर सके कि इनमें से किसकी विजय होगी। इसी समय में शल्य ने युधिष्ठिर को 100 बाण मारे और उनका धनुष भी काट दिया। तब युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर शल्य को 300 बाणों से भीड़ डाला और शिरप पर मारकर उसके धनुष को भी खंडित कर दिया। फिर तो बाणों से उनके पार्श्व रक्षक तथा सारथी को मौत के घाट उतार कर एक भल से उनकी रथ की ध्वजा भी काट दी। ये देखकर दुर्योधन की सेना में भगदड़ मच गई। मध्यराज को इस दुरावस्था में पड़े देखकर अश्वत्थामा दौड़ा आया और उन्हें अपने रथ में बिठाकर बड़ी तेजी के साथ भाग गया। उस समय युधिष्ठिर सिंह के समान गर्जना करने लगे और मध्यराज शल्य विधिपूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर बैठकर पुनः उनका सामना करने आ गए। शल्य के रथ पर निशाना भेदने वाली मशीन भी थी, जिसे देखते ही शत्रु के रोंगटे खड़े हो जाते थे। संजय कहते हैं, तदंतर मध्यराज शल्य मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे। वे सात्विकी को 10, भीमसेन को 3, सहदेव को भी 3 बाणों से घायल करके युधिष्ठिर को पीड़ित करने लगे। शल्य ने धर्मराज की छाती में सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बाण का प्रहार किया। तब युधिष्ठिर ने भी सावधानी के साथ बाण मारकर मध्यराज को भीन डाला। उनकी चोट खाकर वे मूर्छित हो गए। फिर थोड़ी ही देर बाद जब उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने युधिष्ठिर को 100 बाण मारे। अब युधिष्ठिर ने भी 9 सैकों से शल्य की छाती छेद डाली और 6 बाण मारकर उसका कवच भी काट दिया। ये देखकर मद्राज शल्य ने 2 सैकों से युधिष्ठिर के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। तब युधिष्ठिर ने दूसरा भयंकर धनुष हाथ में लिया और शल्य को सब ओर से भीम डाला। शल्य ने भी 9 बाण मारकर युधिष्ठिर और भीमसेन के कवच काट दिए और उनकी भुजाओं को भी विदीर्ण कर डाला। फिर शल्य ने एक शुराकार बाण से युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और कृपाचार्य ने उनके सारथी को यमलोक भेज दिया। इतना ही नहीं, शल्य ने उनके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने युधिष्ठिर के सैनिकों का संहार आरंभ किया। राजा युधिष्ठिर की ऐसी अवस्था देखकर भीमसेन ने बड़े वेग से बाण मारकर शल्य का धनुष काट डाला और 2 सैकों से स्वयं उन्हें भी विशेष चोट पहुँचाई। फिर एक बाण से उनके सारथी का सिर धड़ से लग करके चारों घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। उससे मद्राज शल्य हाथ में ढाल तलवार लिए रथ से कूद पड़े और नकुल के रथ की ईशा काटकर राजा युधिष्ठिर की ओर दौड़े। राजा शल्य को युधिष्ठिर के ऊपर धावा करते देख धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा सातकी सहसा उन पर टूट पड़े। तदंतर भीमसेन ने 9 बाणों से शल्य को ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक भल मारकर उनकी तलवार भी काट डाली। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर आपकी सेना में विचरते हुए वे जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनकी भयंकर गर्जना सुनकर खून से लथपथ हुई आपकी सेना मूर्छित सी हो गई। उसे दिशाओं का भी भान नहीं रहा। तत्पश्चात शल्य युधिष्ठिर की ओर बढ़े और युधिष्ठिर शल्य की ओर। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार मन ही मन शल्य के वध का निश्चय किया और रत्न जड़ित स्वर्ण में दंड वाली एक शक्ति हाथ में ली। फिर क्रोध में जलती हुई आंखें उठाकर उन्होंने मद्राज की ओर देखा। उस समय मद्राज शल्य धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ने से भस्म नहीं हो गए। यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात मालूम हुई। तदंतर युधिष्ठिर ने उस धमकती हुई भयंकर शक्ति को मद्राज के ऊपर बड़े वेग से चलाया। जोर से फेंकने के कारण उससे आग की चिंगारियां छूटने लगी। पांडवों ने चंदन माला और उत्तम आसन आदि के द्वारा सदा ही उस शक्ति की पूजा की थी। वे पर्लेकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित तथा अथर्वा अंगरा द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्या के समान भयंकर थी। उसमें जलचर थलचर और नभचर जीवों को भी बलपूर्वक नष्ट करने की शक्ति थी। विश्वकर्मा ने ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करके उसका निर्माण किया था। वह ब्रह्म द्रोहियों का विनाश करने वाली और लक्ष्य भेद से अचूक थी। बल और प्रयत्न के द्वारा उसका वेग बड़ा बढ़ गया था। युधिष्ठिर ने उसे भयंकर मंत्रों से अभिमंत्रित करके बड़े यत्न के साथ अपने शत्रु मद्राज पर छोड़ा था। एक तो वह पूरा बल लगाकर छोड़ी गई थी, दूसरे उसकी शक्ति को रोकना किसी के लिए भी असंभव था। तो भी उसकी चोट सहने के लिए मद्राज शल्य गरज उठे, किंतु वह शक्ति उनकी छाती छेदती हुई शीर के मर्म स्थान को विदीर करके पृथ्वी में समा गई और राजा का विशाल यश भी उस अपने साथ ही लेती गई। उनका सारा अंग छिन्न भिन्न हो गया और वह लहूलुहान होकर प्रेम से पृथ्वी का आलिंगन करते हुए से गिर पड़े। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने धनुष उठाया और तेज किए हुए भलों से एक ही क्षण में बहुत से शत्रुओं का नाश कर डाला। उनके बाणों से आच्छादित होने के कारण आपके सैनिकों ने आंखें मीच ली और आपस में ही एक दूसरे को घायल करके बहुत कष्ट पाने लगे। उस समय उनके शिरों से खून की धाराएं बह रही थी और वे अपने अस्त्र शस्त्र खोकर जीवन से भी हाथ धो रहे थे। मद्राज का एक छोटा भाई था जो अभी नवयुवक था। वह सभी गुणों में अपने भाई की बराबरी करता था। शल्य के मारे जाने पर वह पांडुनंदन युधिष्ठिर पर चढ़ाया और बड़ी शीघ्रता के साथ उन्हें नाराजों का निशाना बनाने लगा। तब धर्मराज ने उसे 6 बाणों से भीम डाला और 2 शुराकार सैकों से उसके धनुष और ध्वजा को भी काट गिराया। फिर एक तेज किए हुए भल के द्वारा उन्होंने उनका मस्तक काट दिया। तब खून से रंगा हुआ उनका धड़ रथ से नीचे गिर पड़ा। ये देखकर कौरव सेना में भगदड़ मच गई। उसमें सातकी भागते हुए कौरवों पर भी बाण बरसाने लगे, किंतु कृतवर्मा ने वहां पहुंचकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अब वे ही दोनों एक दूसरे पर बाणों की बुछार करने लगे। कृतवर्मा ने 10 बाणों से सातकी को और 3 से उनके घोड़ों को घायल कर दिया। फिर एक बाण मारकर उनके धनुष को काट डाला। सातकी ने उसे फेंक कर दूसरा धनुष उठाया और कृतवर्मा की छाती में 10 बाण मारे। फिर अनेकों भल्लों के प्रहार से उसके रथ और जुए की ईशा को काट डाला। यही नहीं, उसके घोड़ों, पार्श रक्षकों तथा सारथी को भी मौत के घाट उतार दिया। कृतवर्मा को रथहीन देखकर कृपाचार्य ने उसे अपने रथ पर बिठा दिया और दूर हटा ले गए। अब दुर्योधन की सेना फिर भागने लगी। पांडवों के वेग से आते और अपनी सेना को भागती देखकर दुर्योधन ने अकेले ही समस्त पांडवों को रोका। वे रथ पर बैठे हुए पांडु पुत्रों पर, धृष्टद्युम्न पर और नार्थ देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगा। जैसे मरण धर्मा मनुष्य अपनी मौत को नहीं टाल सकते, उसी प्रकार ये पांडव महारथी दुर्योधन को नहीं लांग सके। इस बीच में कृतवर्मा भी दूसरे रथ पर बैठकर वहां पहुंचा। तब युधिष्ठिर ने चार बाणों से कृतवर्मा के चारों घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया और तेज किए हुए छह बलों से कृपाचार्य को भी घायल किया। घोड़े मारे जाने से कृतवर्मा रथहीन हो गया। ये देखकर अश्वत्थामा उसे अपने रथ पर बिठाकर युधिष्ठिर से दूर हटा ले गया। महाराज, आप और आपके पुत्र के अन्याय से इस प्रकार शेष युद्ध हुआ था। युधिष्ठिर के द्वारा शल्य के मारे जाने पर सब पांडव प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे। सब ने राजा युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा की और नाना प्रकार के बाजे बजाए गए, जिससे चारों ओर पृथ्वी गूंज उठी। संजय कहते हैं, शल के मारे जाने पर उनके अनुयायी 700 रथी युधिष्ठिर से लड़ने के लिए आगे बढ़े। उस समय राजा दुर्योधन ने उन मद्रदेशीय वीरों से कहा, इससे पांडव सेना की ओर मत जाओ, ना जाओ। किंतु उनके बारंबार मना करने पर भी युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उनकी सेना में घुस गए। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष की टंकार की और पांडवों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उधर अर्जुन ने सुना कि शल्य मारे गए, उनका प्रिय करने वाले मद्रदेशीय महारथी धर्मराज को पीड़ित कर रहे हैं, तो वे गांडीव की टंकार करते हुए वहां पहुंचे। उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सातकी, द्रौपदी के पांचों पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी और पांचाल तथा सुमक योद्धा युधिष्ठिर को रक्षा करने के लिए चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। इतने में ही मद्रदेशीय योद्धा वहाँ चिल्ला कर कहने लगे, अरे वह राजा धृष्टिर कहाँ है? उसके शिवरीर भाई तो नहीं दिखाई देते? धृष्टद्युम्न, सातकी, द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा अन्य पंचाल मारथी कहाँ? इस तरह बकवाद करने वाले उन मद्राज के अंचरों को द्रौपदी के मारथी पुत्रों ने मारना आरंभ कर दिया। उस समय दुर्योधन ने उन्हें आश्वासन देते हुए मना किया, किंतु किसी ने उनकी आज्ञा नहीं मानी। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भारत, तुम्हारे रहते रहते ऐसा होना कदापि उचित नहीं है कि मद्र राज की सेना मारी जाए और हम खड़े खड़े तमाशा देखते रहें। ये शपथ ली जा चुकी है कि हम सब लोग एक साथ रहकर लड़े। ऐसी दशा में शत्रुओं को अपनी सेना का संहार करते देखकर भी तुम क्यों सहन कर रही हो? तो दुर्योधन बोला, मैं क्या करूं? बारंबार मना करने पर भी इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी। सब एक साथ पांडव सेना में घुस गए हैं। शकुनी ने कहा, संग्राम में आए हुए सैनिक जब क्रोध में भर जाते हैं तो वे स्वामी की भी आज्ञा नहीं मानते हैं, अतः इनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। ये इनकी उपेक्षा करने का समय नहीं है। हम सब लोग एक साथ होकर चलें और यत्नपूर्वक मद्रराज की सैनिकों की रक्षा करें। तो शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन बहुत बड़ी सेना लेकर अपने सिंहनाद से पृथ्वी को कंपायमान सा करता हुआ चला। उस दल में मैं भी था। उधर पांडवों और मद्रराज के सैनिकों में युद्ध छिड़ा हुआ था। अभी एक मुहूर्त भी नहीं बीतने पाया था कि मद्रदेशी योद्धा पांडवों से हाथापाई करके मौत के मुंह में जा पड़े। हमारे पहुंचते पहुंचते उनका सफाया हो गया। सब बोर उनके धाड़ी धाड़ खड़े दिखाई देते थे। उससे पांडव हर्ष में भरकर किलकारियां मार रहे थे। उनके मरने पर हम लोगों को वहां आते देख पांडव योद्धा शंख ध्वनि के साथ बाणों की सनसनाहट फैलाते हुए हम पर टूट पड़े। वे विजय उल्लास से शोभित हो रहे थे। उनकी मार पड़ने से दुर्योधन की सेना पुनः भयभीत होकर चारों ओर भाग गई। राजन, शल्य के मारे जाने से सभी कौरव हतोत्साह हो रहे थे। उस समय किसी भी योद्धा की ना तो सेना इकट्ठी करने की इच्छा होती थी, न प्रकर्म दिखाने की। भीष्म, द्रोण और कर्ण के मरने पर जैसा दुख और भय हुआ था, वही भय हम लोगों पर फिर सवार हो गया। विजय की ओर से पूर्ण निराशा होगी। कौरवों के प्रधान प्रधान वीर मारे जा चुके थे, इसलिए जो शेष थे वे भी तीखे बाणों से घायल होकर भागने लगे। कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर भागे और कुछ लोग हाथियों पर। बहुतेरे रथों में ही बैठकर रफु चक्कर हो गए। बेचारे पैदल योद्धा भय के मारे बड़े जोर से पलायन कर रहे थे। उन सबको उत्साह होकर सामने भागते देख विजय विलासी पांडवों और पंचालों ने दूर तक उनका पीछा किया। उन वीरों के बाणों की सनसनाहट, उनका सिंह के समान दहाड़ना और शंख बजाना बड़ा भयंकर जान पड़ता था। वह सब देख सुनकर कौरव सैनिक थर्रा उठते थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पांडव और पंचाल योद्धा आपस में कहने लगे, आज सत्यवादी राजा युधिष्ठिर शत्रु पर विजय पा गए और दुर्योधन अपनी दैदीप्यमान राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए। आज अपने पुत्र को मरा हुआ सुनकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरे और दुख भोगे। आज इसकी समझ में आ जाएगा कि कुंती नंदन सब धनुर्धनों में श्रेष्ठ हैं। अब वे भी भर कर अपनी ही निंदा करते हुए विदुर जी के सत्य और हितकारी वचनों को याद करें। आज से वे भी दास की भांति परिचर्या में रहकर अनुभव करें कि पांडवों ने कितना कष्ट उठाया था। अब अच्छी तरह जान लें कि श्री कृष्ण की कैसी महिमा है और अर्जुन के धनुष की टंकार कितनी भयंकर है, उनके अस्त्रों तथा भुजाओं में कितना बल है। इससे भी वे पूर्ण परिचित हो जाएं। अब दुर्योधन के मारे जाने पर महात्मा भीमसेन के भयंकर बल का भी उन्हें ज्ञान हो जाएगा, जिसकी ओर युद्ध करने वाले धनंजय, सातकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पांच पुत्र नकुल, सहदेव, शिखंडी तथा स्वयं राजा युधिष्ठिर जैसे वीर हैं, उनकी विजय कैसे नहीं हो। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जिनके रक्षक हैं, जिन्हें धर्म का आश्रय प्राप्त है, उनकी विजय क्यों नहीं होगी। इस तरह की बातें करते हुए संजय वीर अत्यंत हर्ष में भरकर आपके सैनिकों का पीछा कर रहे थे। इसी समय अर्जुन ने रथ सेना पर धावा किया। नकुल, सहदेव और सातकी ने शकनी पर चढ़ाई की। इधर अपने सैनिकों को भीमसेन के भय से भागते देखकर दुर्योधन ने सारथी से कहा, सूत ये देख, पांडव किस तरह मेरी सेना को खदेड़ रहे हैं। यदि संपूर्ण सेना के पीछे मैं स्वयं मौजूद रहूं, तो अर्जुन मुझे लांग कर आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकते। इसलिए तुम मेरे घोड़ों को धीरे धीरे हांककर सेना के पिछले भाग की रक्षा करता हुआ ले चल। मेरे रहने से जब पांडवों का बढ़ाव रुक जाएगा, तब भागती सेना फिर लौट आएगी। दुर्योधन का शूरवीरों के योग्य वचन सुनकर सारथी ने घोड़ों को धीरे धीरे बढ़ाया। उससे वहाँ हाथी सवार, घुड़सवार, रथियों का पता नहीं था, केवल 21,000 पैदल योद्धा प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध के लिए आकर डट गए। फिर तो हर्ष में भरे हुए उन योद्धाओं और पांडवों में घोर घमासान युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेन ने चतुरंगनी सेना साथ लेकर उन वीरों का सामना किया। वे भी भीम पर ही टूट पड़े और उन्हें चारों ओर से घेर कर बाणों का प्रहार करने लगे। उन्होंने भीमसेन को कैद कर लेने की भी कोशिश की। ये देखकर भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे रथ से कूद पड़े और हाथ में बहुत बड़ी गदा लेकर पांव प्यादे ही दंडधारी यमराज की भांति आपके सैनिकों का संहार करने लगे। उन्होंने अपनी गदा से उन 21,000 योद्धाओं को मार गिराया। पैदलों की वह मरी हुई सेना बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। इसी समय युधिष्ठिर आदि ने आपके पुत्र दुर्योधन पर धावा किया, किंतु वे उसके पास तक नहीं पहुंच सके। वहाँ हम लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा। समस्त पांडव एक साथ होकर भी अकेले दुर्योधन को नहीं परास्त कर सके। उस समय दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना भागने का निश्चय करके अभी थोड़ी ही दूर तक गई है। तब उसने सैनिकों को पुकार कर कहा, अरे इस तरह भागने से क्या लाभ है, अब तो शत्रु के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई है। तथा श्री कृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं। ऐसी दशा में यदि साहस करके हम लोग रण में डटे रहे तो हमारी विजय अवश्य होगी। तुम पांडवों के अपराध तो कर ही चुके हो, यदि विलग विलग होकर भागोगे तो पांडव पीछा करके तुम्हें अवश्य मार डालेंगे। इस प्रकार जब मरना अवश्यम भावी है तो युद्ध में मरने से ही हम लोगों का कल्याण है। जब शूरवीर और कायर सबको ही मौत मार डालती है तो कौन ऐसा मूर्ख है जो क्षत्रिय कहलाकर भी युद्ध में से मुंह मोड़े। संग्राम में क्षत्रिय धर्म के अनुसार लड़ते लड़ते यदि मृत्यु भी हो जाए तो परिणाम में सुख देने वाली है। युद्ध के द्वारा मृत्यु को वरण करना क्षत्रिय के लिए सनातन धर्म है। यदि वह युद्ध में जीत जाए तो वहाँ ही सुख भोगता है और मारा गया तो परलोक में जाकर महान फल का भागी होता है। अरे क्षत्रिय के लिए युद्ध से उत्तम दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दुर्योधन की बात सुनकर राजाओं ने उसकी प्रशंसा की और पुनः पांडव पर धावा कर दिया। पांडव व्यू बनाकर खड़े थे और प्रहार करने को पहले से ही तैयार थे। कौरव सैनिकों को आते देख वे क्रोध में भर गए और उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। अर्जुन अपने विश्वविख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए रथ पर बैठकर आपकी सेना पर टूट पड़े। नकुल सहदेव और सातकी ने शकुनी पर धावा किया। इस प्रकार वे सब लोग उत्साह में भरकर आपकी सेना की ओर दौड़े। संक्षिप्त महाभारत के शल्य पर्व में शाल का वध, सातकी और कृतवर्मा का युद्ध तथा दुर्योधन का परकर्म, दोनों सेनाओं का घोर संग्राम और शकुनी का कूट युद्ध, अर्जुन द्वारा श्रीकृष्ण से दुर्योधन की अनिति का कुपरिणाम बताया जाना तथा कौरों की रथ सेना और गज सेना का संहार। संजय कहते हैं, तदंतर मिलेच्छु का राजा शाल क्रोध में भरकर पांडव सेना पर चढ़ आया। वे अरातवत के समान एक प्रताकार गजराज पर बैठा हुआ था। उसने इंद्र वज्र के समान अत्यंत भयंकर बाणों से पांडवों को भीना आरंभ किया। उसके बाण छोड़ने और सैनिकों को यमलोक बचाने में कितनी देर लगती है इसे कौरव या पांडव कोई भी नहीं जान सके। मिलिच्छ राज का वह हाथी यद्यपि अकेला ही रणभूमि में विचर रहा था तभी पांडव संजय और सोमक उसे हजारों की संख्या में देखते थे। सब और वही वह नजर आता था। वह शत्रुओं की सेना को चारों ओर भगाने लगा। योद्धा अत्यंत भयभीत हो जाने के कारण अब समर भूमि में ठहर नहीं सके। आपस में ही धक्के खा खा कर कुचले जाने लगे। हाथी के वेग को ना सह सकने के कारण पांडवों की वह विशाल वाहिनी तितर बितर होकर चारों दिशाओं में भागी। ये देखकर आपके प्रधान प्रधान योद्धा मिलिच्छ राज की प्रशंसा करते हुए गर्जने और शंख बजाने लगे। उनका शंखनाद सेनापति ध्रुष्टद्युम्न से नहीं सहा गया। मैं बड़ी उतावली के साथ हाथी की ओर बढ़ा। उसे आते देखकर शाल ने ध्रुपद पुत्र का वध करने के लिए हाथी को उसी की ओर दौड़ाया। तब ध्रुष्टद्युम्न ने तीन भयंकर नाराचों से हाथी को भीन डाला। फिर उनके कुंभ स्थल को लक्ष्य करके उसने 500 नाराच और मारे। हाथी उन प्रहारों से घायल होकर पीछे की ओर भागा, किंतु शाल ने सहसा उसे लुटाकर पर ध्रुष्टद्युम्न के रथ की ओर बढ़ा दिया। नागराज को पुनः अपनी ओर आता देख धृतराष्ट्र भय से घबरा गया और हाथ में गदा लेकर बड़े वेग के साथ रथ से कूद पड़ा। इतने में हाथी ने रथ के पास पहुंचकर घोड़ों और सारथी को कुचल डाला। फिर जोर जोर से गर्जना करते हुए उसने रथ को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसने पंचाल राजकुमार को शाल्य की हाथी से पीड़ित देखकर भीमसेन शिखंडी और सातकी सहसा उनके पास तोड़े। आते ही उन्होंने अपने बाणों से हाथी का वेग रोक दिया। उन महारथियों के द्वारा अपनी प्रगति रुक जाने से हाथी विचलित उठा। इसी समय राजा शाल्व ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके सैकों की मार खाकर पांडव रथी इधर भागने लगे। शाल्व का ये पराक्रम देखकर पांचालों और संजयों ने हाहाकार मचाते हुए उनके गजराज को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर ध्रुष्टद्युम्न ने बड़े वेग से धावा किया और स्पर्ताकर हाथी के ऊपर गदा की चोट करके उसे बहुत घायल कर दिया। उस आघात से हाथी का कुंभ स्थल फट गया और वह चिंघाड़ कर मुख से रक्त वमन करता हुआ धाराशायी हो गया। इतने ही में सात्की ने एक तीक्ष्ण भल से शालु का सिर धड़ से लग कर दिया। तब वह मलिच्छराज उस नागराज के समान ही धरती पर गिर पड़ा। शालु के मारे जाने पर आपकी सेना का व्यूह टूट गया, सब सैनिक तितर बितर हो गए। ये देखकर महारथी कृतवर्मा ने आगे बढ़कर शत्रुओं की सेना को रोक दिया। उसे रणभूमि से में डटा हुआ देखकर आपके भागे हुए सैनिक भी लौट आए। उस समय प्राणों की भी परवाह न करके लौटे हुए कौरवों को पांडवों के साथ घोर युद्ध होते होने लगा। कृतवर्मा की युद्ध कला आश्चर्यजनक थी। अकेला होने पर भी उसने समस्त पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। कौरव हर्ष में भरकर सिंहनाद करने लगे। उनकी गर्जना सुनकर पांचाल योद्धा थर्रा उठे। इतने महाबाहु सात्की वहां पे आ पहुंचे। आते ही उनकी राजा शेमपुर धूर्ति से मुठभेड़ हुई। सात्की ने सात बाण मारकर उन्हें तत्काल यमलोक पहुंचा दिया। ये देखकर कृतवर्मा ने बड़े वेग से सात्की पर धावा किया। फिर दोनों महारथी एक दूसरे से भिड़ गए। थोड़ी ही देर में उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। अब पांडव और पांचाल योद्धा दूर खड़े होकर दर्शक की भांति तमाशा देखने लगे। कृतवर्मा चार तीखे बाणों से सात्की के चारों घोड़ों को बीन डाला। इससे सात्की को बड़ा क्रोध हुआ। उसने भी आठ सैकों से कृतवर्मा को घायल कर दिया। तब कृतवर्मा ने सात्की को तीन बाणों से आहत करके एक बाण से उसका धनुष काट दिया। सात्की ने कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा उठाया तथा कृतवर्मा के पास पहुंचकर दस बाणों से उसके सारथी तथा घोड़ों को मौत के घाट उतार दिया। फिर रथ की ध्वजा भी काट डाली। अब कृतवर्मा के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने सात्की को मार डालने की इच्छा से उस पर शूल का प्रहार किया, किंतु सात्की ने अपने तीखे बाणों से उस शूल को चकनाचूर कर दिया। कृतवर्मा हक्का वक्का सा होकर देखता रह गया। कृतवर्मा को इस दशा में पड़ा देखकर कृपाचार्य दौड़े आए और उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गए। सात्की रण में डटा रहा और कृतवर्मा रथहीन हो गया। ये देखकर दुर्योधन की सेना में फिर से भगदड़ मची, परंतु उस समय इतनी धूल उड़ रही थी कि कुछ दिशाएं नहीं दिखाई नहीं पड़ता था। इसलिए आपके सैनिकों का भागना शत्रु को नहीं विदित हो सका। सबके भागने पर भी दुर्योधन वहां डटा रहा। वह बड़े वेग से शत्रु पर टूट पड़ा और अकेला होने पर भी समस्त पांडव योद्धाओं को उसने आगे बढ़ने से रोक दिया। यही नहीं, उसने शिखंडी द्रौपदी के पुत्र कैके सोमक तथा संजय इन सब योद्धाओं को अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। शत्रु पक्ष का एक भी घोड़ा हाथी रथ या मनुष्य ऐसा नहीं था जो दुर्योधन के बाणों से अछूता बचा हो। जैसे धूल से सारी सेना ढकी हुई थी, वैसे ही उनके बाणों से भी ढकी दिखाई देती थी। उस समय दुर्योधन ने सारी पृथ्वी को बाण में ही कर दिया था। आपके या शत्रु पक्ष के हजारों योद्धाओं में वह एक ही मर्द था। उस युद्ध में आपके पुत्र का अद्भुत प्रक्रम देखा गया। समस्त पांडव एक साथ मिलकर भी उसे पीछे नहीं हटा सके। उसने युधिष्ठिर को तो 100 बाणों से, भीमसेन को 70, सहदेव को 5, नकुल को 64, धृष्टुम को 5, द्रौपदी के पुत्र को 5 तथा साथी को 3 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही एक भल मारकर उसने महा सहदेव का धनुष भी काट डाला। सहदेव ने वह कटा हुआ धनुष फेंक दिया और दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर दुर्योधन पर धावा किया। उसने 10 बाण मारकर दुर्योधन को भीड़ डाला। तत्पश्चात नकुल ने 9, सात्की ने 1, द्रौपदी के पुत्रों ने 73, धर्मराज ने 5 और भीमसेन ने 80 बाण मारकर उसे खूब पीड़ा पहुंचाई। इस प्रकार चारों ओर से बाणों की बछार होने पर भी दुर्योधन ने पीछे पैर नहीं हटाया। उस समय उनकी फुर्ती, उनकी सफाई तथा उनकी वीरता तथा सीमातीत दिखाई पड़ती थी। इसी समय शकुनी ने युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को मार डाला और उन्हें भी बाणों से पीड़ित किया। तब सहदेव राजा को अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। थोड़ी ही देर में दूसरे रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर पुनः आ पहुँचे। उन्होंने शकुनी को पहले 9 बाण मारकर फिर 5 बाणों से भीन डाला। इसके बाद वह बड़े जोर से गर्जना करने लगे। उधर उलूक चारों ओर बाणों की बुछार करता हुआ नकुल पर जा चढ़ा। तब नकुल ने भी बाणों की बड़ी भारी वर्षा की और शकुनी पुत्र उलूक को चारों ओर से ढक दिया। दूसरी ओर कृपाचार्य ने क्रोध में भरकर बाणों की मार से द्रौपदी के पुत्र को घायल कर दिया। तब वे भी कृपाचार्य को अपने सैकों से पीड़ित करने लगे। इस प्रकार उनमें विचित्र युद्ध होने लगा। उस समय हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से और रथी रथियों से भिड़ गए। पैदलों का पैदलों के साथ मुकाबला होने लगा। फिर तो बड़ा ही भयंकर और घमासान युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे का सामना करते हुए सभी योद्धा गरजने और शस्त्रों का प्रहार करने लगे। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार ये घोर संग्राम चल ही रहा था कि पांडवों ने आपकी सेना में भगदड़ डाल दी। उस समय आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी कोशिश से अपने सैनिकों को रोककर पांडव सेना से युद्ध करने लगा। इधर राजा युधिष्ठिर ने 3 बाणों से कृपाचार्य को भिंद, 4 से कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला। तब कृतवर्मा को तो अश्वत्थामा ने अपने रथ पर बिठाकर अन्यत्र पहुँचा दिया, किंतु कृपाचार्य उनका सामना करते रहे। उन्होंने युधिष्ठिर को 8 बाणों से भिंद दिया। निरंतर युधिष्ठिर ने 700 रथियों को राजा युधिष्ठिर का सामना करने के लिए भेजा। उन रथियों ने युधिष्ठिर पर चारों ओर से इतनी बाण वर्षा की कि वे अदृश्य हो गए। उनकी ये करतूत शिखंडी और महारथियों में नहीं सही गई। वे अपने अपने रथों पर बैठकर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए वहाँ पहुँचे। फिर तो कौरव तथा पांडव योद्धाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। पानी की तरह खून बहाया जाने लगा। यमलोक की आबादी बढ़ने लगी। उस समय पांचालों और पांडवों ने दुर्योधन के भेजे हुए उन 700 रथियों को मौत के घाट उतार दिया। निरंतर पांडवों के साथ आपके पुत्र ने महान युद्ध छेड़ा, वैसा पहले कभी ना तो देखा गया ना सुना ही गया। चारों ओर मर्यादा तोड़कर लड़ाई हो रही थी। दोनों ओर के योद्धा बेतरा मारे जा रहे थे। इस समय शकुनी ने कौरव योद्धाओं से कहा, वीरो, तुम लोग सामने से युद्ध करो और मैं पीछे से पांडवों का संहार करता हूँ। इस सलाह के अनुसार जब हम लोग पीछे की ओर बढ़े तो मध्य देश के योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर किलकारियाँ भरने लगे। इतने ही में पांडव फिर हमारे सामने आए और धनुष टंकारते हुए हम लोगों पर बाण बरसाने लगे। थोड़ी ही देर में मद्रराज की सेना मारी गई। ये देखकर दुर्योधन की सेना फिर पीठ दिखाकर भागने लगी। तब शकुनी ने कहा, पापियो, तुम्हारे भागने से क्या होगा, लौटकर युद्ध करो। उस समय शकुनी के पास 10,000 घुड़सवारों की सेना मौजूद थी। उसी को लेकर वह पांडव सेना के पिछले भाग की ओर गया और सब मिलकर बाणों की वर्षा करने लगे। इस आक्रमण से पांडवों की विशाल सेना का मोर्चा टूट गया, वह तितर बितर हो गई। राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना की यह अवस्था देखकर सहदेव से कहा, भैया, जरा उस मूर्ख शकुनी को तो देखो, वह पीछे की ओर से प्रहार करके पांडव सेना का संहार कर रहे हैं। अब तुम द्रौपदी के पुत्रों को साथ लेकर जाओ और शकुनी को मार डालो। तब तक मैं पांचालों के साथ रहकर कौरवों की इस रथ सेना को भस्म करता हूँ। धर्मराज की आज्ञा पाकर 700 हाथी सवार, 5,000 घुड़सवार, 3,000 पैदल, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबली सहदेव, उन सब ने शकुनी पर धावा किया। उस समय शकुनी पीछे की ओर से आक्रमण करके पांडव सैनिकों का संहार कर रहा था। इन योद्धाओं ने पहुंचकर शकुनी की सेना के बहुत से घुड़सवारों को मार डाला। तब शकुनी थोड़ी ही देर तक सामना करके मरने से बचे हुए 6,000 घुड़सवारों के साथ भाग गया। निरंतर पांडव सेना भी अपने बचे हुए सवारों के साथ लौट चली। द्रौपदी के पुत्र मतवाले हाथियों की सेना लेकर धुष्टम के पास जा पहुँचे। शेष योद्धा भी जब इधर उधर बैठ गए तो शकुनी धृष्टम की सेना के पार्श्व भाग में आकर बाण वर्षा करने लगा। फिर तो आपके और शत्रुओं के सैनिक प्राणों का मोह छोड़कर घोर युद्ध करने लगे। 100-100 1,000-1,000 योद्धा एक साथ रणभूमि में गिरने लगे। तलवारों से कटे हुए मस्तक जब धरती पर गिरते थे तो ताड़ के फलों के गिरने की सी धमाके की आवाज़ होती थी। कटे हुए शिरों, आयुधों सहित भुजाओं और जिंघाओं के गिरने पर का घोर शब्द दिखाई सुनाई पड़ता था। इस युद्ध का वेग जब कुछ कम हुआ तो थोड़े से बचे हुए घुड़सवारों के साथ शकुनी पुनः पांडव सेना पर टूट पड़ा। पांडवों ने भी फुर्ती दिखाई और पैदल घुड़सवार तथा हाथी सवारों को साथ लेकर उस पर धावा किया। पांडव विजय के इच्छुक थे, उन्होंने मंडल बनाकर शकुनी को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाणों से भीना आरंभ कर दिया। ये देखकर आपकी सेना के घुड़सवार हाथी सवार रथी और पैदल भी पांडवों की ओर दौड़े। उसी समय जिनके शस्त्र क्षीण हो गए थे ऐसे बहुत से पैदल योद्धा लातों और घूसों से एक दूसरे को मारकर धाराशायी होने लगे। पांडव योद्धाओं ने जब अधिकांश सेना का संहार कर डाला तो शकुनी शेष 700 घुड़सवारों को साथ लेकर तुरंत दुर्योधन की सेना में पहुंचा और क्षत्रियो से पूछने लगा, राजा कहाँ है? योद्धाओं ने उत्तर दिया, जहां से ये मेघ की गर्जना के समान तुमल आवाज आ रही है वहीं कुरुराज खड़े हैं, आप शीघ्रतापूर्वक जाइए, वहीं वे मिल जाएंगे। उनके ऐसा कहने पर शकुनी जहां वीरों से घिरा हुआ दुर्योधन खड़ा था वहां गया। रथियों के बीच में राजा दुर्योधन को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सब सैनिकों का हर्ष बढ़ाता हुआ दुर्योधन से कहने लगा, राजन मैंने पांडव पक्ष के घुड़सवारों को परास्त कर दिया, आप तुम भी इस रथ सेना का संहार कर डालो, क्योंकि प्राण त्याग किए बिना युधिष्ठिर हमारे वश में नहीं आ सकते। इनके लिए सुरक्षित रथ सेना का नाश हो जाने पर हम हाथी और पैदलों का भी सफाया कर डालेंगे। शकुनी की बात सुनकर आपके सैनिक पुनः पांडव सेना पर टूट पड़े। सब ने धनुष उठाया और तरकशों का मुंह खोल दिया। कुछ ही देर में शूरवीरों के सिंहनाद के साथ ही उनके धनुषों के भयानक टंकारें सुनाई देने लगी। संजय कहते हैं, तदंतर कौरवीरों को बड़े वेग से धनुष उठाए देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन आप घोड़ों को हांकिए और इस सैन्य संग्राम में प्रवेश कीजिए, आज मैं तीखे बाणों से शत्रु का अंत कर डालूंगा। इस संग्राम के आरंभ हुए आज 18 दिन हो गए। कौरवों के पास समुद्र जैसी अपार सेना थी, सो हम लोगों के पास आकर अब गाय के खुर के समान हो गई है। मुझे आशा थी कि पिता में भीष्म के मारे जाने पर दुर्योधन संधि कर लेगा, किंतु उस मूर्ख ने ऐसा नहीं किया। भीष्म जी ने सच्ची और हितकर बात बताई थी, किंतु बुद्धि मारी जाने के कारण उसने उसे भी नहीं स्वीकार किया। फिर क्रमशः आचार्य द्रोण करण और विकर्ण आदि के मारे जाने पर बहुत थोड़ी सी सेना बच रही थी, तो भी युद्ध बंद नहीं हुआ। भूरिश्रवा शल्य शाल्व तथा अवंती के राजकुमार मारे गए, फिर भी इस मारकाट का अंत नहीं हो सका। जयद्रथ वाहनिक राक्षस अला युद्ध सोमदत्त वीरवर भगदत्त कंबोजराज तथा दुशासन की मृत्यु हो जाने पर भी यह संहार नहीं रुक सका। भैया भीमसेन के हाथ से अनेकों अक्षौणी पति मारे गए, ये देखकर भी लोभ या मोह के कारण लड़ाई बंद नहीं हुई। जिसको अपने हित अहित का ज्ञान है, जो मूर्ख नहीं है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो शत्रु का गुण बल और वीरता में अधिक अपने से अधिक जानकर भी उससे लोहा लेने का साहस करेगा? आपने भी पांडवों के संधि करने के विषय में उससे हितकारक वचन कहा था, परंतु वह उसके मन में नहीं बैठा। जब आपकी ही बात पर वह ध्यान नहीं दे सका तो दूसरे की कैसे सुन सकता था? जिसने संधि के विषय में कहने पर भीष्म द्रोण और विदुर की भी बात टाल दी, उसे राह पर लाने के लिए अब कौन सी दुआ है? जिसने मूर्खतावश अपने बूढ़े पिता की बात नहीं मानी, हित की बात बताने वाले माता का अपमान किया, उसे और किसी बात कैसे अच्छी लगेगी? निश्चय ही दुर्योधन का जन्म इस कुल का अंत करने के लिए हुआ है। महात्मा विदुर ने मुझसे बहुत बार कहा था कि दुर्योधन अपने जीते जी तुम लोगों को राज्य का भाग नहीं देगा, साथ ही तुम्हारी बुराई किया करेगा, उसको युद्ध के सिवा और किसी प्रकार जीतना संभव है। आज ये सारी बातें सत्य जान पड़ती हैं। जिस मूर्ख ने भगवान परशुराम जी के मुख से यथार्थ और हितकर वचन सुनकर भी उनकी अवहेलना कर दी, वह तो निश्चय ही विनाश के सुख में स्थित है। दुर्योधन के जन्म लेते ही बहुत तरह सिद्ध पुरुषों ने कहा था कि इस दुरात्मा के कारण क्षत्रिय कुल का महान संहार होगा। उनकी बात आज सत्य हो रही है, क्योंकि दुर्योधन के लिए ही यहाँ असंख्य राजाओं का संहार हुआ है। अतः आज मैं समस्त कौरव योद्धाओं का वध करूँगा। आप मुझे दुर्योधन की सेना में ले चलिए, जिससे उसको और उसकी सेना को मैं अपने तीखे बाणों का निशाना बना सकूं। घोड़ों की बागडोर हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने उपयुक्त बात कही तो उन्होंने घोड़े बढ़ा दिए और निर्भय होकर शत्रु की सेना में प्रवेश किया। उस समय अर्जुन के सफ़ेद घोड़े चारों ओर दिखाई पड़ते थे। फिर जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है, उसी प्रकार अर्जुन बाणों की बौछार करने लगे। उनके छोड़े हुए बाण योद्धाओं के कवच फाड़कर वज्र के समान चोट करते हुए धरती पर गिर जाते थे। उनके द्वारा कितने ही मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अर्जुन के बाणों पर उनका नाम खुदा हुआ था। उनके चिराए हुए वैसे बाणों से मानो सारा जगत आच्छादित हो गया। जैसे धधकती ही आग घास की ढेरी को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन भी शत्रु सैनिकों को भस्म करने लगा। वे मनुष्य घोड़ा अथवा हाथी पर दोबारा बाण नहीं छोड़ते थे। उनके एक ही बाण से सबका काम तमाम हो जाता था। अनेकों प्रकार के सैनिकों की वर्षा करके उन्होंने अकेले ही आपके पुत्र की सेना का संहार कर डाला। यद्यपि कौरव योद्धा रण में पीठ नहीं दिखाने वाले शूरवीर थे और पूरी शक्ति लगाकर लड़ रहे थे, तभी अर्जुन ने अपने गांडीव से उनके विजय के संकल्प को व्यर्थ कर दिया। धनंजय के बाण वज्र के समान असह्य और अत्यंत तेजस्वी थे। उनकी मार पड़ने से आपकी सेना सास को बैठी और दुर्योधन के देखते देखते रणभूमि से भाग चली। उस समय कोई पिता को पुकारते थे, कोई सहायकों को, कुछ लोग अपने भाई बंधु और संबंधियों को जहाँ के तहाँ छोड़कर भाग गए। बहुत से महारथी पार्थ के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण मूर्छित होकर रणभूमि में ही पड़े पड़े उच्छ्वास ले रहे थे। उनको दूसरे लोग रथ पर चढ़ाकर घड़ी दो घड़ी आश्वासन देते थे। कुछ लोग उन घायलों को वैसे ही छोड़कर आपके पुत्र की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध के लिए चले जाते थे। बहुत तेरे योद्धा स्वयं पानी पीकर घोड़ों की भी थकावट दूर करते, उसके बाद कवच पहनकर लड़ने जाते थे। कुछ लोग अपने भाइयों, पुत्रों तथा पिताओं को धीरज दे उन्हीं छावनी में ही छोड़कर युद्ध के लिए निकल पड़ते थे। कोई कोई अपने रथ को रण सामग्री से सजाकर पांडव सेना में प्रवेश करते थे। इस प्रकार कौरव पक्ष के योद्धाओं ने पांडव सेना पर चढ़ाई करके धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध छेड़ दिया। उधर से धृष्टद्युम्न, शिखंडी और शतानिक ये लोग आपकी रथ सेना का सामना करने लगे। उस समय धृष्टद्युम्न का बड़ा क्रोध हुआ। यह अपनी विशाल सेना के साथ आपके सैनिकों का संहार करने को तैयार हो गया। ये देखकर आपके पुत्र ने उनके ऊपर नाना प्रकार के बाणों की छड़ी लगा दी। तब धृष्टद्युम्न ने भी नाराज, अर्धनाराज और वसतंत आदि शीघ्रगामी बाणों से दुर्योधन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। धृष्टद्युम्न आपके पुत्र के प्रहार से पहले बहुत घायल हो चुका था, इसलिए उसने दुर्योधन को भींद कर उसके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर एक भल मारकर उसके साथी का भी मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। अब दुर्योधन दूसरे घोड़ों की पीठ पर चढ़कर शकुनी के पास भाग गया। इस प्रकार जब रथ सेना का संहार हो गया, उस समय हमारे पक्ष के 3,000 हाथी सवारों ने आकर पांचों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, वे अर्जुन परताकार गजराजों से घिरकर उन्हें अपने तीखे नाराजों का निशाना बनाने लगे। वहां हमने देखा कि उनके एक ही बाण से विदीर्ण होकर बड़े बड़े गजराज धाराशायी हो रहे हैं। दूसरी ओर से महाबली भीमसेन भी अपने रथ से कूदे और बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर दंडधारी यमराज की भांति उन हाथियों पर टूट पड़े। उन्हें गदा हाथ में लिए देख आपके सैनिक थर्रा उठे, उनका मलमूत्र निकल पड़ा, सब पर देख छा गया। भीम की गदा के आघात से हाथियों के कुंभ स्थल फूट जाते और वह धूल में भरे हुए इधर उधर भागते देखते नजर जाते थे। कितने ही हाथी गदा की चोट से आहत होकर चिंगाड़ कर गिर पड़ते थे। गज सेना की ये दुर्दशा देख आपके सारे सैनिक भय से कांप उठे। इस प्रकार युधिष्ठिर और नकुल से देव भी आपके हाथी सवारों को यमलोक भेज रहे थे। इसी समय अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा ने रथ सेना में दुर्योधन को ढूंढा। जब नहीं मिला तो उन्होंने वहाँ खड़े हुए क्षत्रियों से पूछा, राजा दुर्योधन कहाँ गए? उत्तर मिला, सारथी के मारे जाने पर वे पंचाल राज की दुर्धर सेना का सामना करना छोड़ शकुनी के पास चले गए हैं। तब वे तीनों वीर पंचाल राज को उस दुर्धर सेना का व्यू तोड़कर शकुनी के पास जा पहुँचे। उनके चले जाने पर पांडव पक्ष के योद्धा आपके सैनिकों का संहार करते हुए उन पर चढ़ाए, उन्हें आक्रमण करते देख हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा जीवन से निराश हो गए। उनका चेहरा फीका पड़ गया, उनके अस्त्र शस्त्र कम हो गए थे और वे चारों ओर से घिर भी गए थे। उनकी ये दशा देखकर मैं अन्य चार महारथियों को साथ लेकर प्राणों की परवाह न करके पंचालों की सेना से युद्ध करने लगा, किंतु अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो जाने के कारण वहाँ से हम पांचों को भागना पड़ा। तब सेना सहित धृष्टम के साथ हमारी मुठभेड़ हुई, किंतु ध्रुवत कुमार ने हम सब लोगों को परास्त कर दिया। वहाँ से भागकर जब हम दूसरी ओर आए तो महारथी सातकी दिखाई पड़ा। वह बिल्कुल पास आ गया था, मुझे देखते ही उसने 400 रथियों के साथ धावा कर दिया। धृष्टम के चुंगल से किसी तरह निकला तो सातकी की सेना में आ फंसा। थोड़ी देर तक वहाँ भयंकर संग्राम हुआ। सातकी ने मेरी सारी युद्ध सामग्री नष्ट कर दी और मुझे भी पकड़ लिया। इतने में भीमसेन की गदा और अर्जुन के नाराचों से वहाँ सारी गज सेना का संहार हो गया।